سورت پاتر مکی سورت تے پس دا فرقان امک کے دا مریم نے نازل شوئے دے دری سلی اقتم دے پنزول کی او پنزے دے رسم دے ترتیب کی درمیانہ دور دا مکی دا زمانہ دا نزول لہ پنزے سلی ایتون او پنزے رکوعات کی مخ کی نقلی دلائل ذکر شو اس بات توحید دا پارا نقلی سورت کی دیارلت عقلی دلائل پیش گئی مخی رن دا شفاعت کاریو شفا اللہ سب زورور نشتا نوز پاگی تپری کئی فرد دا شرکی دعا دا سورت مقتنم دے نبی دا شرکی دعا کی دا شرک و قسمونو کی شرکی شرکی دعا کی دا لانے سوا بل چاہتا کاغا پیغمبری کاغا یو بابائی کاغا جوندی کمڑی خو پا قدرتونو آغس آواز کول قداوی جزما آواز اوری دے تا شرک کی دعا ہوئی نکاغا سوک داوئی چیا پیر بابا پا نیکی راو رسی گی اگر سوک کاکا سی بوئی اگر سوک لیزوانے اگر سوک بل بابا ہوئی خدا کتور داغی اقسام داغی رد کئی دی صورت کی صورت کی مسئلہ دا توحید او پاگی دیان لس افری دلائل او دا شرک کی دعا درد تفصیل کول او نور دا استبعی مزامین بی دا دین صورت دے چپا الحمد مصدر شو تکو ویلے شو چلو کی فریس کی اس مسئلے بری اول مسئلہ دا توحید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تول سی بتنا دا کمال خاص اللہ لردی فاتر سماوات تے پیدا کون کے دا اسمان اندے والارد ادزمکے جائل الملائک تے گرزون کے رے ملائک لا رسول استازی ولی اجنیاتی خواندانی دو ازارو مسنا دو دعو سلا سو دریدی و رباو سلور سلورا یزیدو پیل خلقی زیادتی پا مخلوق کی مائی شاو سچی واری ان اللہ مشکلانا کنیشن قدیب پاشی قدرت لرم کیرے یا ہو تیام مخلوقات مراد دی یا اللہ قسم قسم مخلوقات پیدا کی او یا برکتا وزرو کرے لیکن سنگ چه حدیث عبداللہ بن مسعود کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لقد رعا من آیت ربی الکبریٰ سورۃ النجم کی نوی نبی علیہ السلام جبریل لدلے ہو ابن حبان پر روایت کی ری پاکھول سورۃ لدلے ہو اور جبریل علیہ السلام شپک سوا وزرے نو اللہ پاک دا ملائکو دا پار دا وزرے پیدا کردی جو دعا دری دری سلور جبریل علیہ السلام دا پار شپک سوا او دو ذرا نبی علیہ السلام جبریل لے پخفل صورت کی لیدلے ہو نبی علیہ السلام ہوئی چی پا آورز جو وزر را کلاو کروی او مشرق مغرب سی بند کرے دا سی قدرتنو علی ذات تے ان اللہ علی کل شئن قدیر اللہ فارش قدرت لرن کے دے ما یبدہ اللہ ہوں آج کلاو کی اللہ پاک دا دین دنیل لے کہ نہ پور کون کے وزر علیہ سون کے اللہ دے خالق اللہ دے نہ پور کون کے مالنا دے ما یکتہ اللہ آج کولاو کہ اللہ پاک لناسی دپار دخلقو من رحمتن دس رحمتنا فلا ممتی کنیسے بندہون کے لہا داغی دپارا اللہ جی باران کئی سوکے بندہو لینشی وما یمتک آج بنکی فلا مرتل لہو نشتے کولاو ان کے داغی دپارا من بعدی پس اللہ نند اللہ نبغیر کہ اللہ باران نکے کٹول دنیا راجم شی باران نشی کولے بل رحمت اللہ نرہ لیگی نکٹول دنیا راشی اگر نشی رازا دولے خوال عزیز الحکیم دا غلق غالب حکمت والنے یا ایوہ الناس دا دلیل لے اسا مرد پدی خبر ہے نعمت کا ان کے اللہ دے یا ایوہ الناس اذکرو اے غلق یاد کی نعمت اللہ ہی نعمت اللہ پاک علیکم بتازبانی حل من خالق آئیش تے سوک پیدا کا ان کے غیر اللہ ہی بغیر اللہ نا یرزق حکم کی رزق در کی تاثتا من السماء الى اسمان نوال ارض رزمکینا لا الہ الا ہو نشتے لائق دی بارد سوار دی اللہ فانا تو پا کونکم ترزتا سوڑا والے کی دیشی مجھور سے راوڑا ادا زدید تے وہے نشہ شوری وزان نپوی شرک اپریخ ہے توحید اپریخ ہے و شرک طرف تروان شوری تو وہے تی نشہ دی تسلی ورکی پیغمبرتا وَيُّو كَذِّبُوكَ او کچرے دیو تکذیب کیتا نو سا پروانی سے تو صبر کوا ولی فقط کذبت رسول من قبل کا تذکرہ تکذیب کا شیو ڈیرو پیغمبرانو ستا نمخ کے فین اللہ ترجو الامر اللہ توابت کی دے شکارنا یا ایوہ الناس ان وعد اللہ یا ایوہ الناس تذیب کی دنیا اے خلقو ان وعد اللہ بے شکوان اللہ پاک حق حقنا فلا تغرنکم الآیات الدنیا ندوکہ دینے کی تاثر جن دنیاوی ولا يغرنكم بالله الغرور او دوک دین کی تاسو الله سره دوک باز غرور غړې دوک باز دا شیطان دی امام غزالی ته به شیطان دوکې لري دي شیطان اول کوشش په انسان کوي نو د کافر کولو دې په کوبر شرک واقعي انو چې دیږي کامیاب نشي نوې بدعات کې اخته کوي چې دین کار او تخکاره کې اور دین کار نه وي او چې دیږي کامیاب نشي نو به په رسمونو ریواجونو کې اقتصادي نقصان کې واقع شي او چې باقي نو بیا په عامو ګناهونو کې ټول تاکو زنا او غیبت او بل او بل ډېر شي دي او چې هغه کامیاب نشي نو بیا څه کوي او اتي وسوسه کوي په دې کې خپه کوي دین متعلق جنت دا اللہ صحابہ کرام راغلو خپشو او د نیک اعمال مبارک دغه وسه غزالی سی وې دادا چاول انسان د نیک عمل نه منکې چې د نیک عمل ونه کی مونږ ونه کی روزه ونه نیسی حج ونه کی زکات ورنه کی قران انسان کی دین کار ونه کی اول دا کوشش کړي په اوسه همت وکړي او ان نه ثانه من نیک عمل کوم نبی دین نمبر فسوستی کی دی زمالا وقت دیر دی لار بشی لار دیر وقت دی ہو بکی فسوستی کی بیا دین نمبر دائی نو کار وکی خو پا وقت نرازی پا خیر کی راشی تاو منزل پا وقت نرازی خام آقا سمون سی سلی ندی منزل راشی جمع راشی او کلا یو کار او کلا بل درستی نور دین کار نشو سی دی کی بچاو کامیاب نشی نو بیا په دیوالې کې نو بس چې راپېږي او ستو هغه مخې ته کارو لکه مثلا لاټي مې دا شو بس روزه کې ماته کی تیم نماز نه راغله او مونږ ټو کی مې بډې کې شي چې عملې بډې خراب کی نو کبه دا ونه چې نو څلورم نمبر بیا ریا انا کتا هو ډېر غټ کارو کو غچا ونه لیدي او سب پته ونه لګی دا او دا سر پارټي نو سب کار کار نه شو انه سبا چې څومره دې خلکو کارونه تبالي دا ټول نو قریا را دي چې دا زما نوم ونه شو زما بورډ ونه لګیږي پنځم نمبر کې بیا په حجب او تکبر کې واچي چې تاسو ته تا څه شان دې ځین کارونه سره شان مناسب نه توس دا کې وداسي چې دا ونه شي او کله یو انسان عبادت کوي او په خپل وخت کوي او ریام نه کوي او دغه تکبر هم نه کوي نو بیا ورته وایي الکه به څه کوشش وکړي کار کې مونږه کوشش وکړه چې تاسو مقام وکړي او دې بل کار کې هم کوشش وکړه چې تاسو مقام وکړي نو به دغه جواتي چې دا غنې نوم نمبر کې بیا تقدیر الکه کې تقدیر کې سره کې بس کیږي او نه کوم کوله کجنه تو کو جانم وځي کیږي دا دا خبرې کوي دا شیطان هغه طریقې دي الله وایي ته په دوکې چوانه شي او سعید ابن جبیر ویلو غرور د دنیا د ژوند سره هغه چې انسان د دنیا په نعمتونو مشغول شو په خوندونو په آخرت نه غافل پاتې شي نو بیا والته وایي یا لیتنی قدمت لحیاتی هی چې ما د خپل ژوند لپاره څه لیږلی وې ابن سما کې عالم دی هغه وایي یا عجبا لمن عصى المحسن بعد معرفته بإحسانه تعجب دی هغه چا د پاره چې دغه محسن نافرمانی کوي پس داغه د احسان او د لعین شیطان تابعداري کوي پس داغه د پیژندنه کې زمو دشمن دی امام قرطبی دا قول نقل کړی ولا یغرنکم بالله الغرور ان شیطان بشک شیطان لکم سوز پر عدو دشمن دی فتخذون و نسید در عدو دشمن الله او شیطان تعالی دشمن دی دا په دشمنه یې سره ونیسیا نو آ کار کوي چې تاسو دشمن به غبکیږي ستا دشمن پر تو آگ دا اللہ خفکی گی او پر سنت در رسول اللہ خفکی گی نو دا کار کوا او چې خوشحالي کې د الله په نام پرمانه خوشحالي کې د پیغمبر د سنت په نام پرمانه انما بیشک یدعو رب لی دا شیطان حزب و قلدلا یکونو چشیری من اصحابی سیر ده خواندان ده جانمنا او ایز خواهد چم تلیما شب انسانانو کزن سمالگری جوڑ کن اللذین آکسان کبرو چکا پیران دی لهم ونید پر عذابون شدید عذاب سخت واللذین آکسان آمنو چی مومنان دی وامل سواریت آمدن کینیت لهم ونید پر مغفرتون بغن ورجرون کبیر اجر لیا افمن زین له سو عمله ای آسو چرا چکر شید آگر پر بد عمل لغا فر آو دیوین اگر در حسن خیستا نمکی مشرکینو ابو جهل او تا اقبل بد عمل خط کار شیو رکت ولارو اگر سی آخر لگت بدعات که اقبل بد عمل ورد خط کار شید اللہ ولار لیتی ان اللہ رشک اللہ فکیو دل گمرا که میشا چلچو واری ویادی دایت که میشا چلچو واری فلا تذهب نفس کالیم حسرات لانڈی نشی سات تا پریبانی دو جی رسول سنونا زان دیو دو جی نے پہلاکت کی ماں چوا ان اللہ عبشکلنا فکالیم ان کوئی دیوی ماں پاس اسنون تی دیوی کیا واللہ اللذی ارسل ریا بل دری اقدر توحید دپار او درد در شرک دعا واللہ اللذی اللہ فک اغزات لے ارسل ریا چلانے کی ہوا گانی فتوسیر نفرت کی صحابا ورز لرا فسقنا انمونگ بیعیو دغا ورز الى بلد میتن خار وچتا فائنا منگ تازکو بیهی فری فدی سر الارض از مکم آدم اوتی اپس نمرگ لغینا فذالک النشور دغا سی بستاز دوباره را پرت کی دلوی نبیره صلاة و سلام فرمائی ویوز الوکو کی وشی او بیابا دوباره وشی دوین ضروش نخرق برا پورت شیر قبرون ابو حریر دا حدیث راوی دے تا پوست دو کبورا دا دوانش پیولو بمینس کی بس سمر پاس سی سلویخ را دی اوی سنشم ہوئی دے نی سلویخ مینس کی اوی سنشم ہوئی دے وی سلویخ کال سنشم ہوئی دے بیا با دا اسمان دا بارانوشی بیان بوتون کمائن بطل بقل دا خلق و دیزمک اندال تیرا اوٹو کی رے کسن کی سبزی را ٹکی او پا انسان کی تیہار سب اڑو کی دیو چیسی دا زڑی البت یو اڑو کی تیرے دا زرن زڑی چاہیے تا عجب و زنب ہوئی خلق و سریٹ کی ہڈی ہوئی دم لاڑو کے دا زرن زڑی دا ٹی ایرم و دا پوری وی او دا ٹول ناخر دا چکم دینو اوروش او دا انسان ترکیب بم ندیر شروع کی دم لاڑ اڑو کے برابر کی دینو دا ٹول بدن جوڑی من کان یرید العزت تاسو کی واړی عزت مقصد نه یات همدار عزت ورکون کې او ذلت ورکون کې الله دې نو کې عزت څوک واړی دا الله نه دی واړی دا الله تاسو کی پر الله ال عزت جميعا نو کې الله دې پر عزت دې ټول الیه الله طرف تا یسعد الکلم الطیب کی دې کلمې پاکي ولا عمل صالح عمل صالح يرفعه پورت کوي د غیلارا دې سمخد دې یاو مقصد دا دې چې عمل صالح چې يرفعو دا کلمې طیب پورت کوي هو عمل صالح لا دا کلمې طیب دا عقیدې نه عبارت دې چې عقیده سمشوا انسان چې کوم نیک عمل کوي دا پورت کوي او چې هغه زمانه نو کړي ډیر کارو نیک کوي بظاهر هغه پورت نه کوي یاو مقصد دا دې او دین مقصد ولا عمل صالح عمل صالح يرفعه پرته کوي الله پاک دغه لرا الله پاک دغه نیک عمل پرته کوي دیا اني قبله خدا چې خدا وسه سمج والذين اوکن يمكرون سيات کوي بدایو لهم مداو د پر عذاب شدید عذاب سخت ومکر اولئک ومکر خلقه يمور اهلا کیږي والله خلقكم الله پیدا کړی تاسو من تراب د خاورینا ثم من نطفه دې د سات کی دمنینا ثم جعلكم تاسو ګرځونی ازواجن جوړی او ما تعملوا عمل الله من انثى سوق زنانه ولا تزعون دې گئی لا به علمه مگر پیدا د الله سره دی دا الگ دې کې جنید او تام او کناس وما يعمر عمر نشور کړي کې دې عمر دې عمر ورکړي شوی لرا ولا ينقص نشي كمیده من عمره ده عمر ده غنه الله في كتاب مگر په کتاب کې دی تقدیر سره لیکل عبد الله ابن عباس دې معنا دا کوي چې عمر نشي ورکړی کېدی یو عمر ورکړی شوی لره مگر دا عمر لیکل شوی دی راو څو کال وی څو میاشتې وی څو ورځې وی څو ګڼې وی هم بیا په بل کتاب کې دا لیکل کېږي چې د عمر رواني چې دومره عمر دومره ورځې کمې شوې دومره میاشتې کمې شوې دومره کلونه کم شو حتی چې دغه نېټه پوره شي یو کې هغه ټول لیکلی شي او بل کتاب کې بیا دغې کمال لیکلی کېږي نو ما یو عمر من معمر دا هغه مخکې کتاب شو ولا ينقص من عمره دویم کتاب شو دا د الله په علم کې دي د چې کومه نېټه ختمېږي دا نقصان شو او کم وروسته روان دی دغه تعمیر دی او قطاده رضی الله عنه وایي چې معمر هغه چاته وایي شپیتو کال ته ورسیږي او منقص هغه چاته وایي چې شپیتو کال نه مخکې دی مړ شو او دریم دا چې چا په عمر کې زیاتې یا کمې نش کړي لوې محفوظ چې دین حق به کیږي چې پلان کې عمر دومره دی نو هغه پوره کوي دغې نه کمیږي نه او چې عمر دی نو هغه پوره کیږي زیاتېږي نه او کوم حدیث کې چې راځي لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يجد في العمر الا البر چې تقدیر نه وبس کوي مګر دعا او زیاته په عمر کې نه اوري مرني کې دغې نه مراد هغه برکت دی برکت مقصد دا چې الله پاک د بعضې خلقو په عمر کې برکت واچوي په یوه ګڼټه کې هغه دومره کار وکړي چې یو کس په میاشت کې نشي کولی داسې ډېرو علما تېر شوي دي د هغه په عمر کې الله برکت اچولی و په دې وروستني وخت یو عالم تېر شوی دی هندوستان کې مولانا عبدالحی لکھنوی صاحب دا هغه ټول عمر 39 سال و او هغه چې کوم تدریسونه کړي دي او کوم سبقونه ویلي او کوم قضاوتونه کړي په خپل ځای دي خو صرف تصنیفونه چار کړي 110 تصنیفونه کړي په عربۍ کې فارسۍ کې هندۍ کې او ځینې پکې داسې شپږ جلده اووه جلده هم دي دا د عمر برکت نو په نیکۍ سره عمر کې برکت راځي ان ذلك بشكر الله يسير فلا سان دي وما يسير بارا ني برابر دي دريا بنا هذا لا يعز بن خوب دي پراتن خالص اي غز مزور کي شراب اس کل نري وهذا ذا بل من ما جن دي وجات تري ومن كل النار ينتا كون تا زخري لا من تريا غ غتا ذا وتستخرجون وباسين يتن كالي تلبسونا جي اون دي غيلرا دا کانی بازی وی ها چه سره دا خود دی مالک جن در یب نراوزی خوب نراوزی یا تقریبا دوانو تا نسبت شوی ده او یا دا چه پا خوب کمی اگر چه پا دی مالک جن کی زیادی پا خوب کی کمی و ترل پلکا و تباوینی که سی پی پدی که مواخر اشده ان کی لی تب تا خود چه تاسو لطوی من فضلی ده فضل اللانا و لعلکم تشکرون نیر پارک تشکرو باسیا یونج اللیل نن بازش پا فی النهار فورت کی ویلی دن نهار نن باز ورت کی لیلی پشپا کی وسخر شمس تابی کڑی دن وول قمر اس پوک مئی کلو یا جری طول جری اجلی موسما دپار دنیتی مقرر ذالکم اللہ ربکم دا اللہ پاک تا سرم دے لہو الملک دا اللہ دپار باز چاہی ہوئی اشتیار دے دا اللہ نے انداد غواڑی دا بل چاہ نم غواڑی واللزین تدعون من دونی او آگا سانچی تاثیر بلی ما سوا دا لانا والذین دا دا قلمند سیخدا آقا سانچی تاثیرا بلی ما سوا دا لانا اگر که پیغمبران دی اکا اولیاء کرام دیو که پیران دی او که انسانان دیو که پیران دیو که ملائک دی وچی دا لانا سوا دیو تاثیرا مدد شوائی دا لا پشان ورطلا مدد شوائی نما یملیکون من قتمیر ندی مالک دیو دا پوستکی دا کجوری کجوری کی یو فتیری ندی منز گیدی چی تاری او بل نقیر دا بدشاک یو داغی او یو کتمیر دا نرهون دی پوستکی دا کنائی دا قلت دا نیس ندی مالکان عجز دی انت دعوهم کچر تاس را مذر شوائی دیو تا را بلی دیو لرا لا یسمعو دعا اکم ستاسو آواز ناوری ستاسو بلن ناوری زکم مڑے چیده اگر کدا اوریدلو طاقت نشتا لان المیت لیس من شانه السما داغد شان ندانلی چا اوریدلو کی روح المانی لکلنی اولی وی مڑی دو قسم مڑی یو قسم آغا مڑی دی چی آغا گنانگار دی پا زابونو کری نا پدا چی غرب غروب کی اختر دی چی دا وازون ناوری مسئل دی غرب غروب کی بل بار خبری کی سک دو آوری او دریم قسم نیکان صالحان دی آغا اللہ پاک پدا چی نعمتونو کی مشغول کر دی چی نا تکلیف والا وازون آغو تناوری دنیا واز تکلیفی ری لا اسمو دعا کم ساسو بلند ناوری ولو سمعو دا لو پا پرزیات کردی خلا وی بالپرز دیتی کا ولو سمعو که بالپرز واردو مستجابو لکم قبول تی آدر لی نشی کولی کتا تی زی غاری زی نشی در کولی کتا تی مال غاری ما نشی در کولی او کتا تی بلشی غاری نو آغا نشی در کولی نو لیتی چجوهی خلا وی لرگیم ورسو او سبو خونو نکللو او دالا سکے ویوم القیامت او پا ورز قیامت کی ایک پورو ندیو با کبر کئی بے شرکی کم تازو بشر معلوم شد اللہ نے سوا بل چاہتا چغوحل او یا پلان کیا بابا پنے کئی سلام مدرسی دا دا شرک چغا دا اللہ و تا شرک ہوئی مسلو تا گمراہی اللہ دیکھو تا شرک ہوئی نشکر دا خبر سکو کی پا دیدے کی باغو سبن گڑتے چسی شروع کی او داد دا روح و قصرہ تلی حدیث ہوئی او کله وسه خوبونه شروع کیو کله به چا وخت شروع کیله کدا وای چې عبدالرحمن بابا وای چې په یو قدم تر عرش پورې درومي ما نیدلې دې رفتار د درویشانو او زه رحمان چې غشي ولا مخطا نه دي په بغداد کې می کامل کامل تیران شته او دا وتی وای ولی غواله ولی شي چې هغه د دریاب شګي تابول او ته تابول شي او کله ولو نمله سودا فی لیلت ظلما ما وراء جبل قابل رأیته نمی سر بابا ویلیو چکا تور میگه پا تور اشپکی نکوی قاب نا اخو نزهی نما او کله بطور جی شامی کی راغل لی چانا کم شعورت شامی کی نیجو خلق بکر نیستل لی نچانا کسی شعورت شنو پلی از نفسم اتاقدام وقدمو ندیلاشی او بیادی و یا عمر ابن حمدان اِلَّمْ تَرُدْ عَلَيْهِ الدَّالَّةَ لِأَخْرَجْتُ كَانَ دِيوَانِ الْأَوْلِيَاء شَأْمَر ابن حمدانا کزما دا اور اخشوی سی دی واپس نہ کونو زی دپ اولیاء او دفتر نو باسم دا کسی بو شروع کی او کلا وی اولیاء را ست قدرت از الہ فی رجوز تا باز می ارن زرا دا اولیاء قدرت تے چھ غش الہ چھ واپس را وسیش دا ټول کسی وتا تکئی نو تبو سنگے وی سل پاپل دیو لوڑ ولا ینبئو کم سو خبیر دا د خلقو خبرې دي او دلته الله وایي چې دا ناوري دا ثقب کوي نشي کولای او د خبير ذات په شان خبر تاله څوک نشي ورکوي دا پیدا منګړی ته کسي او یا خو ګونه او یا دا شیرونه او دا شی بل شي پر یو نبی کوم څه خبرې دي پاره وي نورات په شیر کې دعا خو شو مضبوط کړئ کې